ikaw ang tama, malinaw kahit na malabo. Sana alam niyo kung paano ka pasayahin. Sana alam niyo kung paano ka intindihin. Sana alam niyo nang iwasan kasagdan ng puso mo na maging katulad ko. Alam niya ba kung paano magmahal ng todo? Yung tipong di ko nagawa. Alam niya ba, alam niya ba, alam niya ba mahal pa rin kita? Hey, alam niya ba mahal pa rin kita? Alam niya ba mahal pa rin kita? Alam niya ba na di ka dapat hinahayaan mag-isa? Alam niya ba na di ka dapat hayaan maakaw ng iba? Alam niya ba na lagi dapat siyang mag-goodnight? Alam niya ba na see you later lang walang goodbye? Alam niya ba na